To Trójka. Sobota, 11 lutego, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zarzuty spowodowania wypadku usłyszał kierowca Seicento, który doprowadził do zderzenia z autem, którym jechała premier Szydło. Przyznał się do winy. Maciej Kot, zwycięzcą ex aequo ze Słoweńcem Peterem Prawcem Pucharu Świata w skokach w Sapporo. Potężne korki na Zakopiance. Ferie rozpoczęły się m.in. na Mazowszu. Młody kierowca Fiata Seicento, który uczestniczył w wypadku pojazdu premier Beaty Szydło z zarzutem jego spowodowania. Mężczyzna przyznał się do winy. Zabezpieczono zapis monitoringu z trasy przejazdu kolumny oraz z pobliskiej stacji benzynowej. Śledczym tłumaczył mężczyzna, że włączając się do ruchu był przekonany, że kolumna pojazdów BOR-u już przejechała. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. Powiedział, że faktycznie zdawał sobie sprawę z tego, że była to kolumna, która jedzie na światłach i z uwagi na to, że słuchał muzyki, powiedzmy, nie wie do końca, czy był dźwięk włączony, czy nie, ale były te sygnały świetlne i rozpoczął ten manewr, że to rzeczywiście z jego strony był błąd, nie zwrócił uwagi, że jest następny samochód, który także miał sygnały świetlne. Prokurator dodał, że według wstępnych analiz kolumna poruszała się z przepisową prędkością. Twierdzili, że ta prędkość nie była wstępnie, oczywiście, bo powtarzam, nie mamy opinii. Opinię dopiero będziemy mieli. Ta prędkość nie była duża, to musiała być prędkość w granicach 50-60 km na godzinę. Jak informował przed południem rzecznik rządu Rafał Bochenek, premier doznała pewnych obrażeń. Podczas wczorajszego wypadku w Oświęcimiu jest diagnozowana, ale jej stan jest stabilny. Jak dodał, może realizować obowiązki szefowej rządu. Na pytanie dziennikarzy, czy to nie czas na zmiany w BOR, rzecznik rządu mówił, by poczekać na konferencję prasową szefów MSWiA. Ta rozpocznie się o 14. Sukcesy naszych sportowców zawsze cieszą, a my z dużą radością o nich mówimy. Nie inaczej będzie teraz. Maciej Kot został 8. polskim zwycięzcą Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwszy triumf w karierze odniósł dziś w japońskim Sapporo, gdzie wygrał ex aequo ze Słoweńcem Peterem Prawcem. Na najniższym stopniu podium stanął Austriak Stefan Kraft. Przed nim ze zwycięstw cieszyli się, czyli przed Kotem, Adam Małysz 39 razy, Kamil Stoch 20 razy, Piotr Fijas, który był najlepszy trzykrotnie, mając w dorobku po jednym sukcesie, Stanisław Bobak, Piotr Żyła, Krzysztof Biegun, Jan Ziobro. Wcześniej 25-letni Kot tylko raz, 11 grudnia zeszłego roku w Lillehammer, stanął na podium pucharowego konkursu indywidualnego. Był wówczas drugi. Za Stochem. Małopolska kończy ferie, Mazowsze zaczyna, to oznacza wzmożony ruch na Zakopiancej autostradzie A4. Kierowcy stoją przed Myślenicami, Lubniem, Klikuszową, Białym Dunajcem, a i Zakopane nie jest wolne od korków. Kierowcy, którzy podróżują ze Śląska do Zakopanego, mogą rozważyć wcześniejszy zjazd z autostrady, dotrzeć do Zakopianki ulicami Krakowa, z Kotnicką, Zawiłą i Zakopiańską. Jeśli jadą Państwo z Warszawy, można rozważyć podróż drogami powiatu wadowickiego. Komendant stołecznej policji, inspektor Robert Żebrowski, zapowiada, że policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci, które rozpoczynają ferie. My jak co roku prowadzimy działania związane z bezpiecznymi feriami. Te działania polegają na tym, że po pierwsze docieramy przez kuratoria, przez wojewodę do informacji, gdzie są miejsca, gdzie przebywać będą zorganizowane grupy dzieci na feriach. W te miejsca kierujemy swoich policjantów z tak zwaną prewencją kryminalną, gdzie przedstawiamy różne aspekty bezpieczeństwa, jak bezpieczne zachowania na drodze, bezpieczne zachowanie w środkach transportu. Będziemy też kontrolowali, powiedzmy, jak są zabezpieczone, nie wiem, lodowiska, kąpieliska. Przed halą warszawskiego Torwaru od rana w ramach akcji Bezpieczny Autokar trwają kontrole pojazdów, którymi grupy dzieci i młodzieży wyruszają na wypoczynek. Podobne akcje zorganizowano w kilku miejscach w Polsce. Alwin Gajador, pełniący obowiązki głównego inspektora transportu drogowego, mówił w Jedynce, że kontrole nie są obowiązkowe, ale przyjeżdżają kierowcy, którzy chętnie się im poddają. Apelował też, by przestrzegać przepisów. Apelujemy o zapewnienie dobrego stanu technicznego i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, żeby kierowcy jechali zgodnie z przepisami na krętych, górskich drogach oraz żeby przestrzegali przepisów o czasie pracy kierowców, żeby nie byli przemęczeni. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo duże zagrożenie. Przemęczony kierowca jest równie na drodze niebezpieczny jak ten będący pod wpływem alkoholu. Kierowcy muszą pamiętać też, że najtrudniejszy do pokonania jest ostatni kilkudziesięciokilometrowy odcinek trasy. Warto też robić przerwy w podróży. To był serwis Trójki.

in and have a seat. Remove your shoes, enjoy some fruit. Did I mention have a seat? I'm real high-tech authority. That's right, I'm quite an ace. I'm cutting edge, I think you'll agree. Have you seen my carrying case? For my inhaler, for my tape machine. Figlarnie zamrugał do nas okiem Devendra Banhart, a my dzisiaj w takiej ciekawej sytuacji, ponieważ ci, co mają szczęście, są na feriach. Mam nadzieję, że Agnieszka Szydłowska wywija już piruety na nartach. Macham jej serdecznie. Ale to jest też taka sytuacja, że niby osobno, a jednak razem. Agnieszka Szydłowska poleca. Ale nie jestem sama. Ze mną gość Michał Biela. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiciel zespołu Kristen, świetna płyta Las, wydana w roku 2016. Przed wami trasa koncertowa i za chwilę o tych koncertach opowiemy. Wcześniej jednak powiedz, jak wygląda sytuacja w zespole. Czy już pracujecie nad nowym materiałem? Jest tak jak zawsze. Wydaliśmy płytę, potem gramy koncerty, trochę gramy prób. Liczymy na to, że jak najszybciej nagramy nową płytę i że będzie ciekawa i że będzie ciekawa dla nas samych. To jest pozycja obowiązkowa. Trzeba sprawdzić, jak ten zespół, zespół Kristen, brzmi na żywo. Pierwsza szansa to 12 lutego. Warszawa, bo tam rozpoczynacie swoją krótką trasę koncertową, która obejmuje Polskę i nie tylko. W niedzielę w Pogłosie, który reanimuje miejsce, w którym kiedyś był Centralny Dom Kultury. To jest niedaleko Powązek. Potem gramy 13 w Poznaniu. Tak się uśmiechnąłeś, jakby sąsiedztwo tej nekropolii było wyjątkowo istotne. No tak, no bo to jest 4-40-latków, to już na pewno bliżej tej nekropolii niż dalej. Natomiast dobrze, że powiedziałeś o tym, że trzeba nas zobaczyć na żywo, bo Kristen jest przede wszystkim zespołem żywiołowym i zespołem, któremu zależy najbardziej na koncertach. I gramy później 13 w Poznaniu, w Dragonie, potem kilka koncertów w Niemczech i potem 18 w Szczecinie, w nomen omen Domku Grabarza. Tak nazywa się to miejsce? Tak, rzeczywiście Domek Grabarza, ponieważ jest to taki domek na granicy Parku Żeromskiego w Szczecinie, który kiedyś był nekropolią właśnie. Ten cmentarz został zlikwidowany chyba już 100 lat temu. Teraz to jest park. I zresztą przed wojną też to był park. A w tym domu odbywają się od czasu do czasu kameralne koncerty. I tak postanowiliśmy odwiedzić nasze rodzinne miasto. No, zrobiła nam się w pewnym sensie klamra, ale wracając do świata żywych, powiedz jeszcze o tych koncertach niemieckich. W Polsce zespół Kristen z reguły gra w dużych miastach. Tych dużych miast aż tak strasznie dużo nie ma i dlatego postanowiliśmy spróbować ponownie, bo kiedyś graliśmy trochę w Niemczech, ponownie przetrzeć szlaki. Teraz to będzie Chemnitz, Drezno, Berlin i Hamburg. Dzięki uprzejmości zespołu Friends of Gas, który nas zabiera na trasę. Nam zależało przede wszystkim, żeby zagrać, żeby ktoś na te koncerty przyszedł, żeby nie wyglądało to tak, że gramy dla nikogo. I jakby to jest dla nas najważniejsza rzecz. Trzeba grać dla kogoś. Dla kogoś. Z tym hasłem rozstaniemy się dzisiaj, ale jeszcze wcześniej chciałam cię prosić o przypomnienie, gdzie można szukać Kristen w sieci. Można znaleźć przede wszystkim na Facebooku, tam jesteśmy aktywni. Można również nabyć nasze utwory, albo przede wszystkim posłuchać ich na Bandcampie. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich, żeby wybrali się na nasz koncert, ponieważ nie wiadomo, jak długo będziemy żyli jeszcze i czy to nie jest przypadkiem ostatnia okazja. W tym roku wszyscy mamy 40 lat i to jest naprawdę coś. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się. Michał Biela był naszym gościem. Pozdrowienia dla pozostałych członków zespołu. Dziękuję bardzo. Michał Biela. 40 lat, czyli dopiero zaczynają. Zachęcamy do tego, żeby śledzić ich koncerty. Kristen i znakomita płyta Las i polecenia Agnieszki Szydłowskiej, a my zresztą będziemy bardzo dużo dzisiaj polecać, bo będziemy szusować sobie po całej Polsce, ale też w bardzo różnych kierunkach. Ja z kolei pozwoliłam sobie na to, żeby przypomnieć, uciec trochę w czasie i przypomnieć sobie historię. Będzie to historia fotograficzna i spotkanie z fotografami z Podlasia. To jest Bolesław Augustis i Jan Sawicki. I właśnie przydarzy się znakomita okazja, bo w Archeologii Fotografii w Warszawie można obejrzeć już zdjęcia, które są bardzo intrygujące, myślę, z wielu perspektyw. Dlatego, że raz, dokumentują to, co już odchodzi, odeszło, a dwa, są to zdjęcia, których nigdzie nie zobaczymy. Ja już przestaję gadać, a opowie o wszystkim kurator Grzegorz Dąbrowski. W jaki świat wchodzimy? Wchodzimy z jednej strony w taki dosłowny świat pożegnania, a więc tego, co jest na krawędzi. Z jednej strony jest to pożegnanie w wykonaniu takim, którego już nie ma. Pożegnanie, które było kultywowane przez wiele lat, w zasadzie od początku istnienia fotografii do w sumie lat 90., może troszeczkę dłużej. Ostatniego pożegnania na fotografii. Fotografowania osób, które odchodzą razem z żałobnikami. Ta wystawa jest wielowymiarowa. Mamy dwóch autorów, fotografa wiejskiego Jana Siwickiego i Bolesława Augustisa. To są osoby, które fotografowały na Podlasiu, jeden w Białymstoku, drugi w Nowej Woli, zaczynając od lat 30., a w przypadku Siwickiego do późnych lat 70. Nie mamy dat tych zdjęć. Nie wiemy, kiedy zostały dokładnie wykonane, natomiast widzimy ten rytuał ostatniego pożegnania, którego już dzisiaj się nie kultywuje. W archeologii fotografii są 24 fotografie obu autorów i tutaj mi zależało na tym, żeby troszeczkę to skonfrontować, bo Augustis to jest fotograf, który wykonywał fotografie w mieście. Siwicki jest fotografem wiejskim, więc mamy zestawienie, jak do tego stricte tematu podchodził jeden i drugi. W przypadku Augustisa są to kondukty, które wykonywał na zlecenie, ale to też są kondukty pogrzebowe, które zostały złapane na ulicy, w których uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Zdarzają się nawet sytuacje, że to są dwie osoby, które niosą mało trumnę dziecka. W przypadku Siwickiego ten wymiar jest szerszy, bo na ostatnie pożegnanie zjawia się cała lokalna społeczność. To są portrety grupowe. Przez z jednej strony niedoskonałość Siwickiego od strony technicznej, ta emulsja ulega degradacji, a więc mamy kolejny jak gdyby wymiar przemijania czasu. Mi się to tak kojarzy troszeczkę ten rodzaj fotografii, ten rodzaj pokazywania przez Siwickiego z takim dowodem na istnienie, o którym pisała Susan Sontag. Że to jest takie doświadczenie bycia z kimś i odchodzenia. Historia fotografii postmortalnej sięga początku fotografii. Znane są przypadki i często były wykonywane zdjęcia osób, które zmarły, pozowanych, siedzących na fotelach nawet, fotografowanych razem z rodziną, żeby mieć ten namacalny dowód, że ktoś był między nami, mieć tą sferę ikonograficzną. W momencie, kiedy przeszliśmy w ten stopień cyfryzacji, w którym teraz jesteśmy, ludzie nie chcą mieć takich pamiątek. Odsuwają się od tego, wolą mieć w pamięci i na zdjęciach osoby, z którymi były za życia. Więc ta wielowymiarowość tej fotografii w kontekście tego, co mamy dzisiaj, myślę, że jest bardzo duża. Opowieść, jakich dzisiaj już mało. Spotkanie ze zdjęciami Augustisa i Siwickiego w Archeologii Fotografii w Warszawie. Zresztą ja mam nadzieję, że ta podróż tych fotografii akurat będzie o wiele dłuższa i trafi nie tylko pod nasze polskie strzechy, ale także gdzieś za granicę. Fantastyczne spotkanie z fotografią odkrywaną, z pasjonatami, którzy jeżdżą po wsiach, po miastach na Podlasiu i nie tylko, i szukają po prostu zdjęć, które są bardzo wartościowe. To wszystko już trwa, zatem zachęcamy, żeby przyjrzeć się i obejrzeć wystawę. Zachęcamy także, żeby przyjrzeć się Stowarzyszeniu Widok, bo Grzegorz Dąbrowski, kurator wystawy, to także postać, która wraz z wieloma ludźmi, specjalistami, jeździ na wyprawy terenowe i poszukuje właśnie takich to fotograficznych perełeczek. Wszystko także na naszej stronie, gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić, jesteśmy.

Właściwie przez 10 lat bardzo dużo pracowałem, więc teraz nadszedł czas porządkowania starych projektów. Ten, o którym doskonale wiesz i który w Trójce prezentujecie, czyli Stocznia. Ona dalej się rozwija. Na początku stycznia powstał kolejny taki nowy projekt wewnątrz. Natomiast udało mi się właśnie dojść do momentu uporządkowania dużego materiału Polska, który powstawał w latach 2004-2016, ale tak naprawdę z takim głównym czasem powstawania był 2006-2012, więc mówimy o takim materiale, który lądował na blogu w ilości 2,5 tysiąca fotografii, co brzmi strasznie. No i doszedł w końcu ten moment cudowny, kiedy mamy mniejszą selekcję, mamy wystawę, myślimy o książce. Będziemy o tym wszystkim rozmawiać, ale to jest kolejny, bo słyszymy dobrze, to jest 10 lat, twoich 10 lat pracy z materiałem. No i co, to jest kolejny tak zwany projekt, nie lubię tego słowa, ale tu akurat ja trudno inaczej użyć czegokolwiek innego, ponieważ to wszystko rozgrywa się w czasie i ma swoje tempo. A ja myślę, że to nie był projekt, to jest po prostu cykl. Jeżeli nie lubisz tego słowa, to możemy to zamienimy to na cykl. Możemy mówić o cyklu, ale tak naprawdę to było po prostu życie. To nie było wymyślone jako coś, co tworzę i tylko to było przy okazji życia, więc taki długi dystans wynika właśnie z tego. A bo właśnie, ty jesteś takim długodystansowcem, to jest tak naprawdę cykl, który jako kolejny gdzieś wygląda na taką naprawdę mozolną, bardzo mocną, archiwalną pracę po stoczni zaraz, po tym jak stajesz się takim trochę i stałeś się takim strażnikiem wizualnym stoczni, dokumentując wszystko, co tam się dzieje. To cię nie męczy? Taka długowieczność pracy nad czymś? Nie, dlatego że to jest niesamowite móc opowiedzieć historię i jeszcze ją porządkować w trakcie opowiadania. Czyli mam możliwość opisania jakiegoś okresu na przestrzeni na przykład 10-20 lat. W tej chwili wiem, że stocznia jest czymś, co będę robił jeszcze, myślę, że przynajmniej przez okres 10 lat. Czyli nie zamykasz tego tematu? Nie, oczywiście nie. Nie wiem, czy kiedyś nie rozmawialiśmy o takiej sytuacji. Bardzo szybko postaram się opowiedzieć. Kupiłem kiedyś starą książkę. Zdarza się najlepiej. 1912 rok, 70-lecie zakładu, stoczni, przyjeżdża cesarz niemiecki. No i jest wspaniała książka. Oglądam tam fotografie i nagle na jednej z nich widzę fotografię kałuży. I zdębiałem, ponieważ ja sam zrobiłem taką fotografię kałuży w 2012 roku, tylko z opisu wynikało, że człowiek, który skupił się na kałuży, fotografuje teren przed budową stoczni, plantowanie tego terenu, czyli wchodzi na jakieś dzikie pole i już to widzi, a ja z kolei fotografuję kałużę, która powstaje po wyrwaniu budynku. I wtedy myślę, że myśleliśmy tak samo wizualnie, używaliśmy podobnego sprzętu pomimo tych 120 lat różnicy między powstaniem fotografii i takie momenty uświadamiają tobie, że jesteś po prostu jednym z kolejnym fotografem, że jesteś kontynuatorem pewnych opowieści. Więc jeżeli w stoczni mam dowody tego, to wiem, że świetnie jest z tym pracować. W Polsce jestem kolejnym, który tak naprawdę tworzy ciągle dokument. No, mamy świetne przykłady z okresu powojennego na przykład, więc to po prostu świetnie dopowiada historię innych fotografów. My dzisiaj może nie będziemy za dużo o stoczni mówić, bo to jest taki temat, który gdybyśmy tylko zaczęli, to moglibyśmy skończyć spokojnie w niedzielę, popołudniem. Ale co się teraz dzieje w stoczni? Ty cały czas w niej pracujesz, chodzisz. Można było zresztą zobaczyć, przeszkadzają ci dźwięki kaloryferów. To są takie sytuacje. Pracujesz i jednocześnie dokazują ci tam przeróżne niedogodności. Cały czas pracownia na stoczni. Mamy taką sytuację, że gdzieś obok przemysł stoczniowy znowu pracuje i to widzimy, czyli ta martwa strefa przestaje być martwą strefą, natomiast ta, która jest poświęcona pomysłowi zbudowania miasta, ona tam, czyli to miejsce, z którym ja pracowałem, ta część czeka po prostu, więc widzimy puste pole, częściowo nie puste pole i jakby na razie tego ruchu nie widzę jeszcze specjalnie. To jest też chyba kawał historii, zresztą zachowanej na twoich zdjęciach. Śmiało też można zaglądać na twojego bloga, przypomnijmy adres. Tak, to jest szlaga.com, ale właśnie nie wiem, czy zapraszałbym na bloga, dlatego że on jest potwornie zabałaganiony. Chaotyczny, ale chaotyczny, wiesz, to każdy, kto tam wejdzie, i polecam naszym słuchaczom, żeby zrobili to od razu albo w wolnej chwili, bo jedni może nie lubią chaosu, ale z drugiej strony jest to bardzo dobry taki, no, to jest bardzo taka ciekawa sytuacja, gdzie można sobie samemu robić układankę z tych zdjęć. Ale ja do tego dążę, żeby trochę i powoli już zamykać temat stoczni, zaczynając może wchodzić w temat Polski. Stocznia to też Polska, ale no, porozmawiamy o trochę innej Polsce za chwilę, bo to jest to zupełnie inny wymiar fotografii, prawda? Tak, porozmawiamy o Polsce widzianej z drogi. No właśnie, tak obiecuje Michał Szlaga, my za chwilę wrócimy do rozmowy. Tego dnia miałam rozbierać choinkę, ale powiedziałam matce, że pójdę pierw po chleb na kolację. Co nie pójdę do Żabki, nie ma tam kolejki. Może daleko, ale dają te naklejki. Za 500 dostajesz maskotkę, bynajmniej dla mnie. Są one mega słodkie, jak wychodzę, on jak zawsze siedzi na ławce z Tigerem i się na mnie patrzy. Zatrzymuje się cała ulica, gdy on mnie co mam w tej siatce pyta. Ja mówię, że nie wiem, że w ogóle co go to. Język mi się plącze, nogi się pode mną gną. On mówi, że jego stara chleba nie kupuje, tylko piecze sama. Kiedyś ciągle na nowy jan, teraz uśmiech ma na twarzy. Chleb se wypieka, o śmierci już nie marzy. O śmierci już nie marzy. On łapie mnie za rękę, tak dziwnie na mnie patrzy. Podchodzi tak blisko, dotyka mojej twarzy. Tak się składa, że dziś stara w ciężkim stanie zlądowała na Ojomie, raczej trochę tam zostanie. Tomografia dobrze jej nie wróży, a maszyna do chleba dobra się kurzy. Ja bynajmniej bym odsprzedał ci ją tanio, dodał gratis nakładkę i książkę z przepisami. Piekłabyś se chleb, no i w ogóle byś nie musiała do tej Żabki już tak łazić ciągle. Tylko wypiekam, aż góra bochenków po sufit zaleka. Z chleba upiekłam ściany, krzesła i obrazy. Zamiast łez okruszki toczą się po mojej twarzy. Mi Mister Day, czyli muzyczne wcielenie Doroty Masłowskiej. Też na M, Michał Szlaga z nami. Witaj ponownie. Witam. Lubisz, jak Dorota Masłowska opowiada o Polsce? Według ciebie ona trafnie gdzieś swoje spostrzeżenia lokuje? To było ciekawe. Tym bardziej, że dotyczyło Wejherowa początkowo i świetnie się to przeczytało, ale powiem szczerze, że zatrzymałem się na pierwszej książce Doroty. Książce, a płytę słuchałeś? No tak, rozmawialiśmy o tym, że słyszę i widzę teledysk. No tak, teledysk to rzeczywiście jest majstersztyk sam w sobie. Wróćmy do ciebie trochę i do tej opowieści. Polska, po prostu. To jest tytuł, który mówi tak naprawdę wszystko i nic. Ruszasz w Polskę z aparatem, ale tak naprawdę czy to jest taka wyprawa, która jest podobna do tych, które czynisz na co dzień? To nie są wyprawy fotograficzne w celu fotografowania Polski. Po skończeniu studiów, gdzieś na przełomie 2004-2005 roku, wchodzę w rynek, co jest typowe też dla fotografów pokolenia, mojego pokolenia. Jakby młodego. Nie ma, jakby wtedy nie było, nadal go jakby nie mamy takiego rynku, który jest rynkiem fotografii artystycznej, albo nie mamy jakiegoś wsparcia, z którego możemy korzystać w swojej twórczości i ono nam pozwalałoby na spokojną pracę, więc my wszyscy lądujemy w prasie, w reklamie i jakby z nadwyżek finansowych finansujemy swoje własne projekty. Tutaj jakby właśnie z powodu stoczni, do której nie mieliśmy wracać, ja zostaję w Gdańsku, czyli właściwie jeżeli zaczyna się podróż po Polsce związana z pracą na przykład w Krakowie, we Wrocławiu czy Rzeszowie, najczęściej w Warszawie, to po prostu z Gdańska jest zawsze daleko. Więc ten pierwszy okres zleceń, pierwszy rok, dwa, on był taki, że z jednej strony było ok, bo były pieniądze na stocznie, a z drugiej strony czułem, że coś mi ucieka, że na przykład w miesiącu 10 dni poświęcam na podróż, nie fotografuję, dlatego że aparat jest uwięziony w jakimś tam dużym plecaku, skrzyni, jest to potężny system. I tak naprawdę powstaje przez jakiś czas tylko robota taka zawodowa, co jest dla mnie męczące. W pewnym momencie sięgam po taki aparacik, którego używałem już wcześniej. Tak jak mówię, w tym projekcie mamy zdjęcia z 2004 roku. To jest popularny mały aparat Miu. Zresztą chyba każdy robił zdjęcie na takim aparacie. Taka popularna małpka. Tak, to jest małpa, czyli w małpie chodzi o to, że ona po prostu w każdych warunkach powinna naświetlić dobrze zdjęcie. Mówimy o negatywie w środku. Ona ma flash, ona ma możliwość wyłączenia flasha, co jest ważne, a Miu jest jeszcze takim magicznym aparatem, który ma automatykę, która na przykład pozwala użyć punktowego pomiaru światła albo wydłużyć znacznie czas naświetlania. Na wystawie jest na przykład zdjęcie dziewczyny, która siedzi w samochodzie i jest oświecona przez takie czerwone światło latarni. No to jakby zwykły automat by tego nie zrobił, a w tym Miu po prostu jest zaklęta taka potężna po prostu energia. No i zaczynam to fotografować. Jak te fotografie powstają, to staram się cały czas publikować je na blogu. I w pewnym momencie widzę, że po pierwsze ludzie chcą to oglądać, to znaczy mam odzew. Mi to oczywiście pomaga w tym, żeby się mobilizować do dalszej pracy, ale też zaczyna mi to pozwalać układać myśli. I w pewnym momencie widzę, że się wyłaniają jakieś podgrupy, na przykład taką jednym z takich elementów są na przykład pejzaże z drogi, ludzie na imprezach, potem pojawiają się całujący ludzie, na przykład w tej chwili na wystawie można obejrzeć, podejrzewam, ze 3 fotografie całujących się par, ale ich jest 15. Fotografuję też między innymi prostytutki widziane na przykład z okien autobusu czy samochodu. Wracam też na stocznię, o czym nie mieliśmy mówić, ponieważ powstaje cały projekt Brama, który jest poświęcony tylko Solidarności. Kiedyś o tym też rozmawialiśmy i to też jest to narzędzie. Czyli metoda jest prosta. Ten aparat towarzyszy mi cały czas, jest w kieszeni i liczy się czas reakcji, czyli coś zupełnie innego niż do tej pory u mnie, bo te wszystkie fotografie, na przykład portretowe czy stoczniowe, czyli zawód i stocznia, one są takie bardzo porządne. Często tam wjeżdża na przykład kamera wielkoformatowa. To wszystko jest ślamazarne, powolne, takie jakby dociągnięte technologicznie. A to cudowne Miu w kieszeni, ono po prostu aktywuje się samo w mniej niż sekundę i służyło do takich wyłapywań niesamowitych rzeczy, które się zdarzają, pojawiają się nagle i zaraz znikną. No dobrze, mamy 10 lat, wykonujesz tysiące, bo to chyba zdjęcia idą w tysiące zdjęć? Powstało 2,5 tysiąca fotografii. I robisz to wszystko tym aparacikiem? Siedmioma. Siedmioma, tak. Ale wszystkie są, to są te malutkie małpki. Tak, ponieważ taka małpka użytkowana w sposób... Taki jak użytkują ją Michał Szlaga. Bądź profesjonalna, ona wytrzymuje mniej więcej wytrzymuje parę miesięcy. Ale wróćmy do tej Polski, bo to jest, twoje oko jest bardzo specyficzne. Zresztą, jeżeli ktoś zna twoje prace i pokusił się o to, żeby spoglądać w twoją stronę artystycznie niejednokrotnie, to jest zupełnie inny rodzaj fotografii, przynajmniej tak mi się wydaje na pierwszy rzut oka. Fotografii, bo ty wyruszasz w ulicę. Ty nie robisz fotografii streetowej z reguły. Nie, zupełnie. Oczywiście inna jest metoda, inny jest charakter obrazu, to jest związane z technologią, inny jest też pomysł na zbieranie tych obrazów, natomiast myślę, że idea, która mi towarzyszy, ona jest jednak spójna gdzieś z tymi projektami, na przykład dotyczącymi na przykład Solidarności, bo gdzieś ten taki wątek drapania Polski jako takiej, przyglądania się jej, czasami zaglądania gdzieś głębiej, pracy z takimi tematami, ze słowami na przykład jak naród albo Polska po prostu, to jest rzecz, która zawsze mnie interesowała, więc wydaje mi się, że dzięki nowej technologii jakby płynnie mogłem dalej przejść w inny sposób, ale pracować ciągle z tym, co mnie interesuje. Drapiesz tą Polskę trochę, bo to jest taka Polska, zresztą ja polecam, żeby zaglądać od razu nawet teraz na bloga i przyjrzeć się zdjęciom. Na blogu Michała Szlagi można w tej chwili nawet wejść i pooglądać sobie niektóre zdjęcia. U nas na naszej stronie Radiowego Domu Kultury na razie dwa, ale to jest bardzo specyficzna Polska. Ty jesteś takim trochę podglądaczem, który nie boi się, a wręcz czuje się jak ryba w wodzie z chropowatością Polski, z jej taką koślawością, kuriozalnością, momentami. Ja o tych wszystkich określeniach nie myślałem w trakcie. Jakby założenie było takie, żeby zbierać i nie lukrować, ani tej Polski nie kopać, tylko zbierać tak jak jest i zobaczyć, co z tego przejścia wielokrotnego przez Polskę, północ, południe, wschód, zachód, czasami zatrzymania się, co się pojawi. Więc tak naprawdę niesie mnie droga, przypadek, a decydują takie momenty bardzo prozaiczne. Po prostu wyczuwam, że coś potencjalnie jest dobrą fotografią albo mieści się w tej opowieści po prostu. Mm-hmm. To są opowieści takie, które niejednokrotnie były taką częścią twojego życia. Przecież w momencie, kiedy wchodzimy na, załóżmy, imprezy, te zdjęcia niejednokrotnie przypominają takie wczesne, dobre, zdrowe lata 90., trochę takie siermiężne, a jednocześnie pełne takiej swawoli, swobody, pierwszego oddechu wolności. Wchodzisz z aparatem i co, spoglądasz bardzo blisko. No tak, no, tak to po prostu wygląda. Ja jestem zaskoczony jakby takim, ludzie, którzy obejrzeli wystawę, wczoraj ją mogliśmy uruchomić, ludzie są zdziwieni i mówią, że oni takiej Polski nie widzą, na przykład właśnie mówią o tych imprezach i właśnie dziwi mnie to zdziwienie, ponieważ ona tak właśnie wygląda. Dzisiaj wieczorem widziałem dokładnie to samo, to znaczy już nie fotografuję, ale dzisiaj wieczorem w nocy w Warszawie potencjalnie zobaczyłem 5 nowych fotografii z cyklu. Więc po prostu ona taka jest. Ale też w Instytucie Fotografii Ford nie zjawiła się cała Polska. Ilu nas tam na miejscu, tyle po prostu doświadczeń. Tak, jasne. Wróćmy za chwilę do tych doświadczeń i do samej już wystawy, do Fortu. A teraz zrobimy jeszcze krótką przerwę, a ja ci zaproponuję bardzo, bardzo intrygującego polskiego artystę, a utwór taki specjalnie wybrany pod ciebie, Wilk. dokładnie. Nie mamy nic do ukrycia, przeżywamy indywidualnie. I czasem mamy tak, że chcielibyśmy umieć znikać lub żyć normalnie. Zdejmować kostium superbohatera i nie znać życia, w którym ktoś za nas wybiera. Mieliśmy alternatywę, ale zwyczajność jest nudna. Wolimy znać świat za kurtyny, czerwona pigułka. W wilczej skórze kroki przez bezsenność. Zakochani w naturze przynosi słodki sen nerwom. Muzyka miasta układa pijane ballady. Poza systemem wymyśliliśmy swoje zasady. Feniks nie umiera, koty żyją razy 9. Słowo nigdy się nie ściera, zapisane na papierze. Patrzę w niebo, księżyc zaprasza do tańca. Z nimi sami się próbuję pozbyć się kagańca. I wyjdę szczęścia, potem ruszyć swoją drogą. W galaktyce marzeń, trzymając kometę za ogon. Nie wiem dlaczego my, dlaczego ja. Dostałem złoty los od przeznaczenia i mógłbym być gdziekolwiek, ale wolę być tu razem z wilkami, wyjąc dumnie do nieba. Wilcze zwyczaje, długie podróże w samotność, bo wszystko jest lepsze od gapienia się w okno. Kiedy świadkiem jest czas, co triumfalnie się śmieje z nas i cierpliwie się przygląda, jak dziczeje. Zatem uciekam, stworzyłem się tu po coś innego. Kiedy mózg pomysłami przecieka i głodny jest tego, to nie ma barier, barterów, łapówek. Kiedy to się pojawia, uciekam jak strój z kreskówek przed sobą. Kusi by łapę sobie odgryźć lub wystawić się na strzał i świadomości się pozbyć. Pamięć nas zmienia, zakłada łańcuch strachu. Bezsilność jak w śnie, który zrywasz z przerażenia. Wolność pociągający stan, lubię smak trans, niemal narkotyczny stan uniesienia. Gdy mieszkasz pod niebem, gwiazdy są domem, to cała reszta nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem dlaczego my, dlaczego ja. Zostałem złoty los od przeznaczenia. Nie mógłbym być gdziekolwiek, ale wolę być tu razem z wilkami, wyjąc dumnie do nieba. Wilk i utwór, za którym stoi Hafał Nun. Michał Szlaga, rozmawiamy o... Tak naprawdę o wielu rzeczach, ale rozmawiamy o, w kontekście wystawy, którą już teraz możemy zobaczyć w Instytucie Fotografii Ford w Warszawie. Polska, Michał Szlaga, autor. I tak naprawdę poruszyliśmy tyle wątków, że a jest jeszcze sporo do poruszenia. Robisz małymi aparatami zdjęcia, ruszasz w Polskę, właściwie nieintencjonalnie tylko, robisz przy okazji. Czy ty miałeś przeświadczenie, że jesteś taki przezroczysty w momencie robienia zdjęcia? Bo to jest chyba nowe dla ciebie doświadczenie. Metoda jest zupełnie inna. Chowasz się. Miu natomiast ma to do siebie i każdy mały aparat. Ludzie nie traktują cię poważnie. To znaczy jest tak, że to jest takie małe mydełko. I na przykład ludzie z mojego pokolenia albo trochę starsi czasami przyglądali się temu z politowaniem, to znaczy widzieli, że na przykład tej osoby nie stać na aparat cyfrowy i że fotografuje jakimś dziwadłem. Czasami jest po prostu tak mały, że ktoś go nie zdąży zauważyć. Właściwie jak oceniam te lata fotografowania, czyli jeżeli ktoś wejdzie na wystawę i zobaczy rzeczywiście ilość bardzo osobistych, intymnych sytuacji, gdzie fotografa w ogóle nie widzimy, to no właśnie najczęściej pojawiają się pytania, jak ludzie na to reagowali. Ludzie po prostu o tym nie wiedzieli, dlatego że ten sprzęt pozwala się chować. Raz miałem taką sytuację na jakimś takim festynie ludowym. No nie ukrywam, tropiłem. Czasami jest tak, że te rzeczy wydarzają się jakby teraz i trzeba po prostu złapać okazję. Tak, że nie tylko obraz wskakuje na ciebie, tylko czasem go szukasz. Tak, ale czasami jest tak, że jest interesująca grupa albo interesująca osoba i to polega trochę na tym, że gdzieś tam się przyklejam do takiej osoby i powiem szczerze, że tylko raz miałem taką sytuację, że ktoś na mnie wsiadł i zobaczyłem, że ktoś też za mną chodzi. No i pojawia się taki mężczyzna, który ma lat, myślę, że 20 więcej niż ja, no i pada proste hasło, czy ty z Ormo jesteś? Myślałam, że chodzi i fotografuje, bo to by było ciekawe. Nie, ale tak jakby ten pomysł właśnie, że tak, że ktoś mnie wyczuł. Czyli mówimy tutaj o jakby wyjątkowym narzędziu, które pozwala osiągać świetne efekty, bo co też na wystawie można zobaczyć, z tej małej klatki można spokojnie pokusić się o metrową odbitkę. Więc to jest naprawdę coś, co... No dzięki czemu ten projekt powstał w takiej formie. Będziemy zaskoczeni pewnie niejednokrotnie oglądając 300 prac, około 300 prac, bo to jest selekcja z tych dwóch, niemalże ponad 2000, tak, wybranych jest 300. Prac mamy 330. W ogóle niesamowicie ciężko opowiada mi się o fotografiach w radiu. To jest... Nie rób tej historii teraz, bo Michał Szlaga słynie z tego, że o każdym zdjęciu opowiada 4 minuty mniej więcej. Okay. W momencie, kiedy mamy 300 zdjęć, to może być trochę kłopotliwe w tym momencie. Zatem tak, od razu przekierujmy na coś, co jest bardzo intrygujące, myślę, i jest dzisiaj i jutro, czyli oprowadzasz po wystawie. Tak, dzisiaj i jutro oprowadzam po wystawie. Dzisiaj i jutro jest to godzina 14. Instytut Fotografii Ford na ulicy Racławickiej 99. To wszystko tam na miejscu oczywiście. Poświęcisz czas także na historię? No, myślę, że... Czy czujesz, że do każdego zdjęcia jest na przykład jakaś historia, którą mógłbyś opowiedzieć? Te fotografie, myślę, że nie. Te fotografie też czasami one jakby zostały tak ułożone, że te wątki tematyczne wspólne dla nich, one się pojawiają i tak jest ta ekspozycja wymyślona, żeby ona nas poprowadziła. Natomiast liczę na to, że ludzie będą chcieli czasami się dowiedzieć, dlaczego tak, albo jak to powstało, albo co to dokładnie jest. Chociaż miałem już teraz taki moment, że ktoś bardzo dokładnie poprosił o podpisy przy publikacji do kilku z tych fotografii i niestety odpowiedzi brzmiały kociewiem. Kaszuby, północna Polska między 2006 a 2010. Co dla kogoś, kto zajmuje się na przykład takim dokumentem prasowym, no to nie jest ten rodzaj pracy i to nie jest ten rodzaj myślenia, bo właściwie wiemy, gdzie pojechaliśmy, co sfotografowaliśmy dokładnie, kiedy, a tutaj nie o to właśnie chodzi, tak, bo jakby nie staram chodzi... się tworzyć z tych wszystkich obrazów jakąś taką mozaikę, która opowiada o Polsce, ale nie konkretnie o jakichś miejscach czy jakichś osobach, jakby traktuje to jako taką zapętlającą się, przenikającą całość. Tak, Michał Szlaga opowiada. Zapraszam oczywiście bardzo serdecznie. Niepowtarzalna okazja, żeby z tobą się, z Michałem Szlagą się dzisiaj i jutro spotkać. Instytut Fotografii Ford w Warszawie, wystawa Polska. Intrygująca to Polska, tak już mogę śmiało powiedzieć ze swojej perspektywy. Szorstka, poważna, zabawna, kiczowata, połączenie bardzo wielu rzeczy w formie, w której no, do tej pory chyba się nie podejmowałeś. Ja zachęcam, a Michał Szlaga mówi już do widzenia? Tak, do widzenia. Myślimy o książce. Wystawa będzie pokazywana przez 2 miesiące i planujemy na jej finisaż mieć w ręku książkę. Absolutnie. To my życzymy, żeby to się wydarzyło i tymczasem do następnego. Dziękuję.